Abenduko hilaren hogeita laubean, Jesus gure jabea, jaio da gaubean. Abenduko hilaren hogeita laubean, Jesus gure jabea, jaio da gaubean. Gure ipintzea gati izate gaubean, bihotza zuzenduta zerua birea. Gure ipintzea gati izate gaubean, bihotza zuzenduta zerua birea. Atzei buru txuribi, Anton eta Peru, berengo arkaizperan, etorri zaizkigu. Atzai buru txuribi, Anton eta Peru, berengo eskazperan, etorri zaizkigu. Sartu dira barrena, amano etxoren gana, eta eskatu diote, arkumentxun bana. Sartu dira barrena, amano etxoren gana, presiante diote, arkumentxun bana.